یہاں سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک ذمہ دار کو اپنے ماتحت سے اور ماتحت کو اپنے ذمہ دار سے کیسے پیش آنا چاہیے؟ دونوں کو ایک دوسرے سے حسن سلوک کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، ایک دوسرے کے معاملے میں جو بڑا ہے اس کی چھوٹا ادب کرے، اس کا ادب کرے اور بڑا چھوٹے پر شفقت کرے. جو ماتحت ہے وہ اپنے ذمہ دار کی اطاعت کرے شریعت کے دائرے میں رہ کر، تو بڑا جو ہے وہ اپنے ماتحت پر شفقت ہی کرتا رہے. کیونکہ اگر بڑا دعوت اسلامی کے معاملے میں عرض کروں گا، گھر کی بات اور ہوتی ہے، گھر کے باہر دعوت اسلامی میں بعضوں کا ذمہ دار جو ہے نا اپنے ماتحت کو ڈانٹتے ہیں، سختی کرتے ہیں، جھڑکتے ہیں، اس سے پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں، کام کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور اس کی دل آزاری بھی ہوتی ہے. تو اگر بلا اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی تو یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس لیے اپنے ماتحت کو بالکل بھی جھاڑے نہیں، نرمی نرمی اور صرف نرمی کرے. حدیث پاک میں ہے کہ جس نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، اور جس چیز سے نکال لی جاتی ہے اس کو بدنما بنا دیتی ہے. تو ہے فلاح ہو کام رانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.